minionych dzieci. Miasto, miasto zaginionych dzieci. Miasto, miasto zaginionych dzieci. Mroczne miasto pochłania nasze dusze, nasze sny. Przeżyły katusze pan wielki, który miastem rządzi, porywa nasze dzieci dla swych żądzy. Żądze, które nim władają, nocami naszych dzieci. Sny się urywają, małe dzieci, małe poskromione pod kołdrami leżą, przestraszone ich sny. Małe, tak niewinne, lekkie, kruche i naiwne. Nocą zostały im skradzione, zostały same marzeń pozbawione. Bajki, przygody i koszmary, magik z różdżką i czary mary. Strzeż się porywacza snów, bo gdy przyjdzie noc, nadejdzie znów. Miasto, miasto zaginionych dzieci. Miasto, miasto zaginionych dzieci. Miasto, miasto zaginionych dzieci. Zamykać oczy, boję się, że przyjdzie po mnie dzisiaj w nocy. Noc jest długa, czarna, mroczna, niezmierzona. Sen mój to, dla niego jest korona. Przed nim nie uciekniesz nigdzie. Władca snów znajdziecie wszędzie oraz nigdzie. Nie uciekaj nigdy sam do szafy, bo on czeka, aż popełnisz jakieś gafy. Tam wysoko w wieży mieszka on, duszę swą zaprzedał snom. Jego moc jest wszechpotężna, na tą wieżę droga jest okrężna. Nasze miasto coraz jest smutniejsze, ogłupione i ciemniejsze. Nasze dzieci cały czas giną, obarczyć można tylko złego winą.